Bisbe Emerxente. Contanos quen vai estar por aí esta... Son neste momento as 10:41 minutos da mañá. Según unha noticia que adiantaba a nosa amiga Lorena. Lorena, tela por aí, a do Faro de Vigo. Sí, sí, está por aquí. Pois a ver, que pon? A Ría de Vigo sitúase entre os 10 puntos do litoral español máis contaminados. Ben, pois nos decidimos chamar a un polvo da Ría. Sí, para que nos... confirme o dato de si realmente a Ría de Vigo é unha das máis contaminadas de toda España, non? Traballo costou, pero ao final... Non, María, non te rías. Traballo costou, pero ao final conseguímolo. Máis que nada porque no fondo da ría hai moi pouca cobertura. Claro, non o dubido, non o dubido. E xa hai poucos polvos que teñan teléfono móvil, claro. Bos días. Hola, bos días. Hola. Bos días. Nos queríamos falar cun polvo da ría. Sí, eu son un polvo da ría. É vostede un polvo da ría, ben. Unha noticia, non sei se estaba vostede escoitando o programa, pero hai unha noticia que di que a Ría de Vigo... Que fai? Que fai vostede? É que se me queda pegado o teléfono. Ai, polas ventosas. Sí. Claro. Bueno, decía a noticia que... Mira un calamar. Que pasou un calamar por aí? Oi, a todo isto, hai moitos calamares na Ría de Vigo, porque no que é na Arousa hai moi poucos. Aquí tamén hai poucos. Hai pouco calamar. E de polvos como andamos? Hai moitos polvos na Ría de Vigo? Bueno, vaise facendo o que se pode. Vaise facendo o que se pode. Nos chamábamolo porque, ¿sí?, según o Faro de Vigo, a Ría de Vigo é unha das máis contaminadas de España. Nos queríamos saber se iso é certo. Pois a verdad que está bastante sucia. Está bastante sucia. E cal é a zona que máis sucia está? O que é a zona da ría. O que é a zona da ría. Claro. Non sei se vostede coñece Cangas, Aldán. Sí, teño familia en Cangas. Nas Cíes. Tamén. Dígame. Nada, que estaba escoitando a súa respiración, que me fai moita gracia. Pois é unha respiración normal. A respiración dun polvo. Aquí respiramos os polvos. Claro, é unha respiración, é que cousas teño. Claro. Claro. Que cal é o punto onde máis verquidos hai? Quieto. Que hai aí? Un calderón. Un calderón que acaba de pasar por aquí. Que é un calderón? Non sei que é un calderón, sei que é o presidente do Real Madrid, pero... Un calderón, que é, María? Un calderón, é un cetáceo. É parecido aos arroaces ou aos cetáceos. Ah, eu estaba pensando nun arroaz. Que pouca cultura marítima tedes. Marítima, sí. Porque somos do interior. Somos do interior, meu rei. Ah, eu tamén son do interior lo máis. Bueno, verdad. Que cousa máis raras fai. Cale, señor Polvo, como se chama vostede? Antes de nada, porque se me foi. Sí. ¿Perdón? Que como se chama vostede? Porque non lle preguntei o nome antes. Bueno, eu veño de Inglaterra. Ajá. E chámame Octopus. Octopus. Exactamente. Exactamente. Octopus. Vale, señor Octopus, cale o punto da ría... Octopus, perdón. Octopus. No Octopus. Octopus non, Octopus. Octopus. Vale, discúlpeme. Disculpado. Cal é o punto da ría onde máis verquidos hai? No Berbés, no muelle de transatlánticos, na zona de Cangas, cal sería o...? Pois a verdade é que en xeral está todo bastante sucio. Sí, eso xa non lo dixo antes. Cal é quizáis o obxecto máis extraño que hai no fondo da ría? Aparte dos galeóns de Rande. Eso dos galeóns é mentira. Ah, o dos galeóns é mentira. Sí, eso é unha estratagema de esas que utiliza o ayuntamiento para atraer turismo. Aquí non hai nada, aquí hai dúas lanchas pedaletas destas. Dúas lanchas pedaletas. De dos rapaces. No. Que vinieron desde as Inas. ¿Desde as Inas? Sí, aquí enganchou yo con as algas. E foi po fondo. Estou che falando do ano 78, así. Debían de ser as primeiras lanchas pedaletas que había. E galeos non hai pedaletas. Vale, vale, agora xa que estamos, xa nos di vostede que está toda a ría en xeral contaminada. Sí. Mira, teño topado Tapas de váteres. Tapas de váteres. Roca y Bellavista. Roca. ¿Algo de Belafón? Belafón hai pouca cousa, porque é máis cara. No, é que na miña casa tiño unha está rota, e de Belafón non encontro. Pois non xa topo recambio. Non vai haber recambio para ela. Si tal aviso te pelo. Si, a que topa algo avíseme, porque sí. É que hai que ir a de Ferrín a buscar unhas tapas parecidas e nunca sai. Dañe saúdos ao capitán. Saúdos ao capitán. Conoce vostede a Alfonso? Hombre, como que non? Claro, bueno. Claro que conozco. Bueno, que lle quería preguntar eu, que como está a Illa de San Simón? A Illa de San Simón sí. É outro... Perdón. Vai unha destas traga o teléfono. Sí, que me vai quedar a man pasarme un teléfono móvil, ben pequeniño. A Illa de San Simón, dicía eu que, bueno, está bastante sucia, pero sobre todo por los restos dos habitantes, de quero dicir, dos presos. Ah, claro. Está cheo de botellas con mensajes. Está cheo de botellas con mensajes. Que nunca chegaron a seu destino. Claro. Esposas. Esposas tamén hai. Sí, bueno, hai esposas, hai maridos, hai de todo. Hai de todo, claro.